Nelerce İngiliz baskısı altında dahi dilinden bir şey zayi etmemişlerdir. Bizim İstiklal Harbi'ni kazanmamızı düşünün. Onların müstemleke olarak yaşantılarını düşünün. Örf adetlerinden hiçbir şey kaybetmemişlerdir. Ama biz çok şey kaybetmişizdir. Onun için bir şey nasıl rastgele kazanılıyorsa aynen rastgele de kaybettirilir. Ve kaybeder yani. Bu nedendir? Kişinin önce kabul ve redde kendisinin rolünü, kendisinin salahiyetini, kendisinin sorumluluğunu anlayamaması, kendisini tanıyamamasından kaynaklanır. Ve bizim oturup Kur'an'ı akıllı bir şey okumamız gerekiyor. Kur'an tek bir yerde uygulanan bir kural manzumesi değildir. Hayatımızı doğmadan evvelki halimizi bize anlatan, ölünceye kadar öldükten sonraki hayatımızın bir program manzumesiyle katiyetle dünkü anlattığım gibi ibadet dediğimiz eylemi bizde belli bir taksimata tabi tutarak eylemlerimizin bazılarına dünyevi, bazılarına uhrevi tesmiye adı, yani isim takmamız büyük bir aptallıktır. Kulluk eyleminin %70'ini bizim anlayış, kavrayış, tatbikat sahamızın dışına atmak demektir bu. Katiyetle bizim hayatımızda dini, dünyevi, uhrevi, dini yaşantı, dünyevi yaşantı diye bir ayrımımız yoktur bizim. Hepsi bizim hayatımızdır. Bunun hepsinin de Allah'ın koyduğu kurallara uyma zorundadır. İslam denildiği zaman bize ve bizim her şeyimize, sizi de fiillerinizi de biz yarattık diyor. Yani sizi de yaptıklarınızı da, yani sizi de düşüncenizi de, sizi de konuşmanızı da, sizi de kalbinizdeki kaskınızı da, sizi de fiillerinizi de derken umum ifadeyle hepsini içine alır. Hiçbir cüz'ünü, yani düşüncemizden bir cüz'ü, konuşmamızdan bir kelimeyi, harfi, kastımızdan herhangi bir muradı, fiillerimizden herhangi bir eylemi kulluk mefhumunun dışında görmüyorsak, bizde hayat tek hayattır. Buradaki hayat, ahiretin sermayesi, her kuruşu değerlidir. Sermayeden harcayan aptal olmamak gerekir. O her kuruş bize ahirette sonsuzluğu kazandıran değerlerdir. Sermaye gözüyle bakabilirsin, ama dünya hayatı ve ahiret hayatı diye ayırt edemezsin. Bu da ayrı bir müşkül hareket. Evet. Yemek arasında devam edebilirler. Tabii çocuklar, takviyelerle. Sen de gittiğimden dolayı oldu. Kelimelerde biraz. İstişare şöyle. Yok. İnsanın birbirinin tecrübesinden faydalanmasıdır istişare. Tecrübe nedir? Kişinin karşılığında bedel vererek kazandığı şeylerdir. Yediği kazıklar. Ömründen, direncinden, sabrından, değil mi? Bir şeyler vermiştir. Herkes bu tecrübeyi böyle elde etmeye çalışırsa eksiler var. Aynı imkana sahip olamayabilirsiniz benim gibi, değil mi? Bir. İki. Neden aynı şeyleri kazanmak için aynı bedeli ödeyesin? Hiç karşılıksız bunu benden elde etme imkanın var. Onun için tecrübenin hiçbir zaman sahibine faydası yoktur, çünkü karşılığında bir şey vermiştir. Acı. Devamlı istişare etmesini bilene faydası vardır. Nedir? Tıpta bile, bugün mü dedim, her zaman tecrübeler, deneyler, buluşlar küçümsenmez. Bir kendisinden sonrakinin temeli sayılır onlar. Tecrübe de böyledir bizde. Yani danışma da böyledir birilerine. Bu mevzu hakkında ne düşünüyorsun demek de budur. Ama bizde şimdi istişare edilen insan illa kendisinin sözünün, fikrinin yapılması gerektiği, kabul görmesi gerektiğini düşünerek fikir verir. Öbürküsü de sen ne dersen de ben istediğimi yaparım tipinde yaklaşıyor. Halbuki böyle bir ortamda senin görüşün ne dersen Mehmet anlatıyor. Usami diyor ki yo, Mehmet'in yanlış. Onun sözünün yanlışlığını araştırma vazifen değil, istişare değil. İstişare sen ne düşünüyorsun? Ben daha farklı düşünüyorum. Ben böyle böyle olduğunu zannediyorum. Geçersin. Bir öbürküsü ben böyle böyle zannediyorum der. Mehmet'in fikrini Mehmet mücerret bazı kelimelerle anlatmıştır. Ama Ziya gelir, Mehmet'in söylediği sözü belli bir kaidelere oturtturur. Bak bu olursa bu olacağından bu istenirler. Bu olursa bu olacağından kabul edilmeye de daha hoş bir ifadeye oturtabilir. Ben de bu sefer nedir? Bu istişareden hülasayı alabilen bir insan olmalıyım. Nasıl? Korkak birisi oturup da bir milletle, ümmetle Suriye ile harp edelim mi etmeyelim mi diye istişare etmez korkak birisi. Yapamaz. Neden? Korkaklığı istişaresine gölge getirir. Deli birisi de istişare edemez, aptal birisi. O da milletin başını belaya sokar. Anlıyorum. İslam hukukunda Herkes İslam hukukunu tahsil edebilir ama herkes kadın hakim olamaz. O zaman herkese ihtişam. Ama Türkiye'de her hukuk mezunu, peki, hukukçu olabilir avukat, basarsın parayı, namusluyu da koru, namussuz da, değil mi? Onun adına bunun adına hukukçu der. Bir şeyin tahsili başka, onda ehliyet sahibi olma. Liyakat kesbetme fazladır. İslam'da her müessesede cari olan liyakattır, tayin değildir. Tayin ve liyakatı ayırt edebiliyor musunuz? Evet. Yani layık olmadı. Layıklık benim lehimde işleyen bir şeyse gayrimüslim için lehimde de işlenir, değil mi? Tabii. Adalet budur şimdi. Yani ben şimdi Allah göstermesin herhangi bir yerimden rahatsız olsam o mevzudaki, yani o branştaki daldaki tabibin takasüsüne bakarım, değil mi? Ermeniymiş, Türkmüş önemli mi? Katiyetli değil. Ama hakikaten o tabip olarak yetiştirilen birisiyse. Onun için İslam'da liyakati gündeme getirir. Katiyetli tayin gündemde değildir. Tayinin takdirindeki esbab nedir? Yakınlık, rüşvet, samimiyet, selam, hepsi girer. Ama liyakatta yok. Ne kadar bu işi okudun, başarın nedir, tahsilin nedir? Bu gündemdir. Ortadasınız. Açıktır. Onun için tecrüben yani bir toplumda temel esasları oluşturan, müşkülattan uzak tutan veya müşkilatı asgariye indiren bir eylem biçimidir. Yani hangi branşta, yani meslek dalında olursa olsun mutlak bir başkasının tecrübesinden. Mesela bizde sisteme bakın. Başta olduğu gibi sonunda var. Adam 30 sene öğretmenlik yapmış, ilkokul öğretmeni. İyi yetiştirilmiş birisi olduğunu düşünün. Öyle öğretmenlik yaptığını düşünün. 30 senenin birikimi muhteşem bir şeydir. Avrupa ne yapıyor? Öğretmenlikten emekli olan adama öğretmenken aldığı maaşın inan 1,5 mislini veriyor. Sen bizim diyor, okulumuza müsteşar olur musun diyor. Hemen istişareye alıyorlar onu. Neden? Genç öğretmenler onun tecrübesini yeniden, hiç sıfırdan elde etmeye çalışırlar da 30 sene tekrar kaybedecekler. Adam bunu değerlendiriyor. Orada devlet mekanizmasında iş görmüş Amerika'ya gidin devlet başkanları, seçilemediği zaman ıskartıya alınan, kıza alınan, yani malzeme değildir onlar. Muhtelif devletlerdeki büyük elçilikler esas devletin idare mekanizmasını oluşturan insanlar oluyor. Onlar yönlendiriyorlar idarecileri. Yeni başkan seçilen hiçbir tecrübesi yok. Ne yapması gerektiğinde şaşırmaması için onlar istikametlendirir. Ama bizden ya resim yaparak geçirir vaktini, ya da tavuk beslemeye niyet eder, başka bir şey yapar, ya da babalık yapar. Allah aşkına Ecevit emekli olsa ne yapar? Şiir de yazamaz gari eskisi gibi Yunanlıları metheder. Hiçbir işe yaramaz. Herhalde orada öldürecek. Hadi her şeyden aciz kalıp elini kaldırıp dua eden birisi bile olamayacak. Onun için bizden yani istişare sözde kalmış. Yani sayfalarda, kağıtlarda kalmış. Hiç de gündeme gelmeyen bir meseledir. Yani toplumun geliştirdiği ortamın insanlar üzerinde istese de istemese de büyük amilliği var. Yani inanmasa da bile. Ebu Süfyan müşrik Herakl çağırıyor. Peygamber hakkında soru soruyorlar. Cevap veriyor, geri geliyor. Yalanı kendime yakıştırsaydım orada Muhammed hakkında yalan söylerdim diyor. Müşrik, yalanı kendine yakıştırmıyor. Neden? Yalan o toplumda zemmedilmiş. Herkesin kötü gördüğü bir haysiyetsizlik kabul edilmiştir. Yani insan olarak değerlere sahip çıkmışlar. Ondan sonraki Müslüman olan bir toplumu düşünün. Müşrikken yalan söylemeyi kendisine yakıştıramayan hem de azılı bir düşmanlığın karşısında. Hadislerde mi söyleyecek? Efendim? Hadisleri mi diyorum, yanlış söyleyecektim? Misal. Yok. Yani Müslüman olduktan sonra yalan söylemesin. Yalan nerede olursa olsun. Yani Müslüman olduktan sonra yalan söylemesi mümkün değildir. Ona o vaziyeti kazandıran ne? Cahiliye devrindeki efendileriniz, İslam'da da efendileriniz oldu. İslam'da kazanmadı o efendim. Değerlere sahip çıkılmamıştı. Şu yemin söyleyeyim mi? Tabii. Bu imanın İlk başlangıç, yani hareket noktasıdır. Rabbin varlığını kabul ve itiraftır. Allah'ın Rabbini kabul ve itirafın dışındaki her şey ikinci misakla alakalıdır. Yani vahyin inmesiyle başlar. Rab hakkında ne duyarsak, ne bilirsek, ne öğrenmişsek veya hepsi vahide zikredilenlerdir. Öncelikle Kur'an'da Kur'an'ın aslen kabulünün imandan olduğu gibi, Kur'an'ın muhteviyatındaki zikredilenleri kabul ve imanın gereğidir. onu getirenin kabulü imanın gereği olduğu gibi. Buna ses bir şey yapar herhalde. Bir şey kesiyorsun. Yani Resullere iman da bu. Bak. Allah'a iman da önce Rabbim kabulü ve itirafı gerektirir. Akabinde ikinci misakla alakalı olan kısım başlarken ikinci misakın insanlara ulaştırılması ve Resuller vasıtasıyla alınır. O da nedir? Allah'ın vahyi yani kitabı veyahut sahifeleridir. Resulün kabulü imanın gereği. Resulün getirdiği kitabın kitapların kabulü imanın gereği. Muhteviyatıyla onları kabul ve onunla amel etmek. Yani emre ve nehye inkiyat duymada imanın gereğidir. Anlaşıldı. Bu üç asıl çok iyi anlaşılmalı. Allah'a iman, hareket noktası Rabb'ın kabulü ve itirafıdır. Bu birinci misaktır. İkinci misak ise kabul ettiğimiz Rabb'ın yolladığı vahyi bize getiren Resullerdir. Resullerin kabulü imanın gereğidir. Çünkü Resullere iman diyor ya. Akabinde kitaplara, Resulün getirdiği kitaba. Çünkü ikinci misak bununla alakalıdır. Resulün kabulü, yani onun ona iman, getirdiğine iman aslının teyidi için gereklidir. Yani kitabı bize getiren Resul olduğu gibi Resul'e imanın gerekliliğini de anlatan bize kitaptır. Anlaşıldı değil mi? Mütelazım geliyor mu? Efendim? Fikirleri arasında. Mütelazım geliyor. Gelecek. Birbirinin gerekliliğini. O ifade gelecek. Şimdi tam burada birbirini mütelazım şeklinde ele almıyoruz. Bize kaynaklık teşkil eden Resul'e iman, Allah'la kullar arasındaki vasıta, tek vasıta Resul'dür. Resul'ün getirdiğini biz kitap olarak kabul ediyoruz. Rabb'ın kabulünün dışındaki şeylere iman, kabul ve itirafımız ise ikrarımız veyahut o da kitapla gelen Resul'ün getirdikleriyle içeriklidir. Burada bizim anlamamız gereken Resul'e imanın, Resul'ün Allah tarafından yollanılan, vahyine muhatap olan birisi olduğunu kabul mü? Bu kabulün dışında daha başka şeylerin kabul edilmesi gerekir mi? Yani lazımı var mıdır bunun? Ha, lazımı var mıdır? O zaman bizim İman dediğimiz şeyi anlamamız gerekir. İmandan kasıt ne? İmandan kasıt kabul mü? Tasdik, emin olun. İtiraf mı? İkrar mı? Amel mi? Nedir? Bunu anlamamız gerekiyor. Öncelikle bizim bu meseledeki izahımıza, tarifimize dikkat etmemiz gerekiyor. İman o kadar ehemmiyetli bir mesele olarak Kur'an'da zikri geçiyor ki, çokça bahsi geçmiş. Hem de imanın aslen zikri gibi imanın teferruatı hakkında da mevzular geçmiştir. İmanın bizzat lügat olarak delalet ettiği mananın yine tanımı Kur'an tarafından yapılıyor. Istilahi olarak ona yüklenilen manayı da yine Kur'an geliyor bize. İkisini birleştirerek, yani önce neden lügat manasına bizim ihtiyacımız var? Çünkü Kur'an'da bu denli geçen kelimelerin mutlak ilk hareket noktası lügavi yönüdür. Yani o dili konuşan kavmin o kelimeye yüklediği manadır. Bu açıktır. İstesek de istemesek, yani biz Arapça bilsek de bilmesek de iman kelimesinin aslı Arap lügatından alınan bir kelimedir. Katiyetle lügat yönülen buna bizim istediğimiz tipte toplumda gelişmiş, güya kendi kendine oturtulmuş bir mana şeklinde ele almamız mümkün değildir. Çünkü muhteviyatı müsemması Kur'an'a dönüktür, Kur'an'dadır. Onunla arasında bir uyuşmazlığın zuhurundan, tezatı zuhurundan kaçınılmak olur. Neden? Öncelikle Kur'an, iman, Kur'an'da sünnette çokça bahsi geçen bir mevzu. Bu kadar bahsinin çokluğu, mesele olarak ele alınışının, yani ihtimamına rağmen, imanın katiyetle herhangi bir meselesinde ihtilafın söz konusu olmaması gerekir. Ama maalesef en tehlikeli, en çok imanın ihtilafın vuku bulduğu mesele imandır. O kadar bahsi geçmiş ki, hem de imanın varlığı ile ispatı ile nefi arasında korkunç bir itham furyası esiyor. Yani iman ve küfür karşıtı budur. İman varsa işlenilen, yoksa küfür vardır, küfür almıştır onun yerine. Bu kadar ehemmiyetli, çokça bahsi geçen bir meselenin çokça zikredilmesine sebep hiç de hiç ihtilafa mecal bırakmaması gerekir. Ama tamamen aksine en çok ihtilaf edilen, En tehlikeli ihtilafın vuku bulduğu mesele iman meselesidir. İmandaki ihtilafın çokluğu, imanın anlatılmadığına delalet ettiğini zannetmek, ima etmek, söylemek korkunç bir iftira olur Allah'a. İnsanlara anlatılamayan bir şeyin ilzam ediciliği yoktur. Onun cezası, ondan sonra cezası ve sorumlu olmaması da mümkün değildir. Ne oluyor şimdi burada? Bırak kendilerini ismen imana nispet edip iman ettiklerini söyleyenlerin, küfürdekilerin dahi bu tarifle iman mevzundaki Müslümanların ihtilafını bu denli ele alarak bakmalarından 14 asırdır daha hala Müslümanlar iman meselesinde bile bir ittifak sağlamamışlardır. Fikir birliğine varamamışlardır diye onların küfürlerine malzeme olabilecek bir tarif ortaya çıkıyor. Hem de öyle bir garip tarif yapıyorlar ki, imanın tarifini yapıyorlar, isteyen kendisini o tarifin içinde buluyor. Ecevit de kendisini o tarifin içinde buluyor. Demirel de kendisini o tarifin içinde buluyor. Toptamış Ateş de o tarifin içinde. Erbakan da kendisini o tarifin içinde buluyor. Eğer birileri biz de Müslümanız demekle, biz de inanıyoruz demekle senin yaptığın tarifin gölgesinde bu sözü söyleyebiliyorsa senin gocunacak hiçbir şeyin yok. Öyleyse iman mevzuundaki ihtilaf neden? Allah bu kadar hassasiyetle üzerinde durduğu bir mesele. Hem de ilim ehlinin yazmış olduğu kitapları ismen cem etseniz, iman hakkında, akide hakkında yazmış oldukları müstakille yazmış oldukları kitapların adedi sahil kitaplara nispeten daha çok. Yani ilim ehli de ihmal etmemiş. Ama imanda neden bir ihtilaf söz konusu olmuş? Onun için önce imanın kelime manasını ele aldığımızda iman kelimesi el-emnu, yani emre dediğimiz kelimeden müştaktır. El-emnu, emniyet, güven demektir. Emine güven buldu demektir. Yani emine Zeydun dersen Zeyd güven buldu manasındadır. Bu kelime Arapçada, yani bu fiil Arapçada lazım dediğimiz bir fiildir. Yani mef'ule ihtiyaç duymayan, geçişli olmayan bir fiildir. Geçişli olmayan lazım fiili Arapçada tam fiil denilir. Mef'ule ihtiyaç duymuyor. Yani failin fiilinin kendisinde vuku bulması. Emine Zeydun, Zeyd güven buldu diyor. Fail vardır burada, bir de fiil vardır. Yani mef'ul yoktur. Buna da delalet eden şeklinde Kur'an-ı Kerim'de gelişin. فَاِنْ اَمِنْتُمْ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُبَّانًا. Korktuğunuzda yürüyerek veya bilek üzerinde فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. Emniyete, güvene kavuştuğunuzda da Allah'ın emrettiği gibi namazı kılın diyor. Burada el-emnu kelimesi havfun, yani el-havfu korkunun zıttı olarak zikrediliyor. Emniyetteysen korku yok. Korkuyorsan emniyet yoktur. Güven yoktur demektir. Buradaki Kur'an'da geçtiği şekli korkunun zıttı güven ve lazım bir fiildir. Yani geçişsiz olan bir fiildir. Bunu bizim kullandığımız ifadeyle el-imanu, öbürkünün emine el-emnu gibi. Eminun, güvenilen demektir. El-emanetu, güvene konulmuştur. Hıyanetin zıttıdır. Bunu dilimizde kullandığımız el-imanu şekline geçirmek istediğinde Arapçada lazım olan bir fiili, geçişsiz olan bir fiili geçişli yapmak istediğinde altı baktan birisindendir bu. Mutlak mezidat dediğimiz, rubai dediğimiz baklara alınır. Yani rubai, yani zahid olan baklarda mutlak ona bir harf ziyade edilerek dört harfli kılınır. Buna ise ziyade edilen harf başa gelen hemzedir. Yani kerime'nin ekreme olması gibi. Kerime lazım bir fiil, yani kerim olduk şeklinde. Ama ekreme ikram etti geçişli. Emine'yi de bu sefer amene yapıyoruz. El imanı geçişlilik kazandırıyoruz. Bu da nedir? Ve amenehum min havf. Kureyş suresinde geçtiği gibi. Onları korkudan emin kıldı. Hemen amene Zeydun Amran. Zeyd Amr'ı güvende kıldı. Ve bu şekilde güvenlilik geçişlilik kazanılıyor. El imanı kelimesi yani güvende kılmak manasında ele alınıyor. Buna biz lugavi manası diyoruz. Buna da ayetten getirdiğimiz delil ve amenehum min havf. Onları korkudan emin kıldı demektir. Güvene aldı demektir. Bu lügat manasıdır. Kur'an'da buralardaki geçtiği lugavi manası, yani o dili konuşan kavmin topluluğun o kelimeye yüklemiş olduğu manadır. Bu mefullendirmek mi diyoruz bunu? Buna geçişli denir. Geçişli. Yani müteaddi fiilidir. Hayır, yani, mefule ihtiyaç duyar. Yani Amene Zeydun diyemiyorsun. Amene Zeydun Amran. Zeyd Amr'ı güvende kıldı. Amenahum. Amene güvende kıldı. O hum mefuldür burada. Tamam mı? Onun onları güvende kıldı demektir. Bu lugavi manası. Yani bu dili konuşan kavmin bu kelimeye yüklediği manadır bu. Ama Kur'an'da bu kelime ıstırahi olarak geçtiği yerlerden burada güvende kıldı kelimesi tasdik etti manasında yer aldı. Tasdik ise nedir? Yalanlamanın zıttıdır. El-emri kelimesi el-havfun zıttıydı, değil mi? Burada da iman tasdik manasında geliyor Kur'an'da. Yani yalanlamanın zıttıdır. Yani et-tasdiku, et-tekzibu, et-tekzibun zıttıdır. Yalanlamanın zıttıdır. Buradaki geçen şekli ise aynen şöyle. La ta'tabiru. Kad nebbe'ena Allah min la ta'tabiru ve nu'mine lekum. Kad nebbe'ena Allah min akhbarikum. Hiç özür beyan etmeyin. Len nu'mine lekum. Size katiyetle inanmayacağız. Yani sizi tasdik etmiyoruz. Zira sizin çevirdiğiniz dolaplardan Allah bize haber verdi. Tevbe suresinde buna Medine'liler Allah Resulü Tebuk harbine gitmeyi emredince bazıları mazeret beyan ederek Tebuk harbinden geri kaldılar. Mazeretlerinin geçerliliği değil, kalmak isteyişlerine uydurdukları bahaneler de onlar. Allah Resulü eğer Tebuk'u kaybederek dönseydi, biz zaten kaybedeceğini biliyorduk da ondan gitmedik diyeceklerdi. Ama kazanarak gelince, aslında biz gelemedik mazeretlerimize binaen, halbuki kalbimiz sizinleydi demişlerdi. Hemen Allah ayeti kerime indirip, sakın ha, özür beyan etmeyin, ben de affediyorum. Lem nu'mine lekum, katiyetle sizi tasdik etmeyeceğiz. Yani söyledikleriniz yalan demek, sizi yalanlıyoruz demektir burada. Lem nu'mine lekum. İkincisi ise, Yusuf Aleyhisselam'la kardeşleri arasında geçen müşkilatta, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَا كُنَّ صَادِقِينَ. Kuyuya, Yusuf'u kuyuya atıyorlar, gömleğine kan bulaştırıp getirip işte biz iş yapma olduğum toplama koyulmuştuk. Yusuf'u da eşyalarımızın başında bırakmıştık. Geldik baktık ne görelim, Yusuf'u kurt yemiş. Haberi de Yakup Aleyhisselam'a gelince oğulları, Yusuf'un kardeşleri babalarının bakışına, yani onlara bakış şekline binaen وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Sen bize iman edici değilsin. Yani bizi doğrulayıcı, tasdik edici değilsin. Velev ki doğru da söyleyecek. Yani sen bizi tasdik etmiyorsun, yalanlıyorsun şeklinde. Burada ise bu kelime, el-iman kelimesi, tasdik manasında yalanlamanın zıttıdır. O zaman bizim Allah'a iman ettik, amentu billahi derken, bu devamlı harficerle geçişlilik kazanan bir mana ile ele alınır bu. Amentu billahi. Âmentu bi kutubihi, âmentu bi rusulihi, yani Allah'a inandım, kitaplara, resullerine inandım, kitaplarına inandım derken tasdik ettim demektir. Allah'a iman ne manasında? Yani vücudiyetini kabul ettim demektir. Yolladığı Resulü kabul ettimdir. İndirdiği kitabı kabul ettim şeklindedir bu. Ama buradaki imandan, tasdikten maksat ne olabilir? Tasdik, iman burada tasdik manasındadır. Delilleriyle de gördüğümüz gibi ama Allah'a, Resul'e, kitaplara inandık dediğinizde tasdikin üç merhalelik bir eylem zemini vardır. Kalple kabul, yani tasdik, dille tasdik, cevari ile tasdiktir. Bunu anladınız mı? Kalple tasdik, dille tasdik, azalar ile tasdiktir. Anladınız değil mi? Tasdikin eyleme konuluşu üç merhaledir. Kalpten, dilden, azalarlandır. Ve bunlar mutlak birbirinin mütelazımıdırlar. Eyleme dönüştüğünde kalpten tasdikin adı nedir? El-i'tikadı bil kalp. Kalpten itikad etmedir. İtikad, katiyetle kalpten alakalıdır. Dilden tasdik ise el-ikrarı bil lisan. Yani ikrardır. Anlaşıldı mı? Azalar ile tasdik ise el amelü bil cevari. Tamam mı? Azalar ile ameldir. Tasdik üç merhaledir. Kalple tasdik, dille tasdik. Azalar ile tasdiktir, cevari ile tasdik. Kalp kalpten tasdiğin adı itikattır. El itikadı bir kalp. Dillen tasdiğin adı ikrardır. Yani dikkat edin, ikrarla telaffuzu, kat'iyetle nutku birbirine karıştırmayın. Ha. İkrar başka şeydir, telaffuz başka şeydir. Yani bu toplumun Allah'a iman ediyoruz, biz de inanıyoruz dedi, sadece bir telaffuzdur. Bizden istenilen telaffuz değil, ikrardır. İkrar ise kalp tasdik etmedikçe, yani itikad etmedikçe mümkün değildir. Kalbin tasdiki olmadan dille söylenilen, dille mutfedilen şeye biz telaffuz diyoruz. Anlaşıldı? Ha. Evet. Telaffuz başka şeydir, ikrar başka şeydir. Ve azalar ile tasdikin adı ise, cevabı ile tasdike biz ne diyoruz? Amel diyoruz. Yani itikad, ikrar ve amel tasdik eyleminde birbirinin mütelazımıdırlar. Anladınız mı şimdi? Ha. Biz birdenbire burada mütelazımlıktan bahsediyoruz. Halbuki iman mevzunu anlamaya dönük meselelere girdik mi? Önce kalple tasdikin lazımı önemlidir. Gerekli olandır. Mütelazım birbiri için gerekli olandır. Diğerine hiçbir şey oldu. Tamamlayıcı değil illa. Yani birbirinin gereğidir bunlar. Mütelazım anladınız mı? Anlaşıldı değil mi? Birisi olmadan öbürküsü tevhidin bütün cüzlerinin birbirine mütelazımı olduğu gibi. Yalnız burada burada edada hepsinin sahipliği gerekir. Nefsinde ise günümdeki vuku buldu müşkülat yeterlidir. Yani sahiplerinin iptal edilmesi içindir. Öyleyse bizim iman tasdik manasında ettekliğinin yalanlamanın zıttı olarak üç merhalede eyleme giriyor. Kalple, dille ve azalarla eyleme giriyor. Bunu anladınız değil mi? Ha. Öyleyse bizim öncelikle kalple tasdike ne diyormuşuz? İtikad. İtikadın lazımını bilmemiz gerekiyor. Yani ikrar. Mustakillen. İkrarın lazımını bilmemiz gerekiyor. Amelin lazımı. Ondan sonra bunların üçü birbirinin mütelazımı oluyor. Birbirinin mütelazımı yani. Biri olmadan öbürküsü de olmaz. O olmadan o da olmaz. Diyoruz şimdi. Neden? Allah-u Azze ve Celle Hucurat suresinde diyor ki وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمُوا وَلَمَّا يَدْخُلُوا الْاِيمَانُ فِي قُلُوبُكُمْ Bedeviler dediler ki biz iman ettik. Burada ne var? Tasdik. Telaffuz. Allah bunu mücerret bir telaffuz kabul ediyor. Kalbin tasdikinin, itikadının akabindeki gelen ikrar kabul etmiyor. قُلْ لَنْ تُؤْمِنُوا De ki onlara siz iman etmediniz. Onlar dilleriyle biz iman ettik diyorlar. Allah da bunu net diyor. Muhammed de ki onlara قُلْ لَنْ تُؤْمِنُوا Siz iman etmediniz. وَلَاكِنْ قُولُوا Lakin deyiniz ki اَسْلَمْنَا Biz Müslüman olduk deyiniz. Dille iman ettik sözünü nefk ediyor. Ama Müslüman oluşlarını kabul ispat ediyor. Bu nedir? Onlardaki olan İslam illa da kalbin tasdikini gündeme kalbin tasdikini geçerli kılmıyor. Bilakis kalbin tasdik olma bir zira iman daha hala kalplerimize girmemiştir diyor. Bakın orada bir telaffuzdan bahsediyor. Arayı atlıyorum. İki kalbe girmediğini söylüyor imanın. O aradaki İslam dediği şey ise amel. Yani iman etmediniz siz. Ama amel ediyoruz deyin. Neden? Korkudan oruç tutuyorlardı, namaz kılıyorlardı, öldürülme korkusuyla. Neden? Çünkü daha hala iman kalplerimize girmemiştir. Başka bir ayet-i kerimede La yaksın kelleri misalina fi kufri yakulun edersin ki mahallin. Dilleriyle küfürde dilleriyle iman ettiklerini söyleyip de kalben iman, kalplerinin daha hala iman etmediği kişilerin küfürdeki yarışmaları seni üzmesin. Yani onların dilden iman ettiklerini söyleyip de kalben iman etmeyenlerin halleri seni üzmesin. Küfürdeki yarışları seni üzmesin diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki dilden bir iman mevzu bahis ama kalpleri iman etmemiş. Yani tasdik etmemiş. İntikar etmemiş diyor. Bu gösteriyor ki ikisinde de dille telaffuzu tasdiki geçersiz sayıyor. Neden? Kalplerine iman girmediği için, yani kalben inanmadıkları için, kalben tasdikin itikadın olmayışından dolayıdır. İkincisi ise diller tasdikim gerekli. Kulu amenna billah. Ve ma unzile ileyna ve ma unzile ila İbrahim ve İsmail ve İshak'a devam eder. Deyin ki siz, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilemedi İbrahim ve İsmail ve İshak'a da sayın gözüne. Burada dillen teleffuzun yani nutkun lüzumunu anlatıyor. Ama az önceki zikrettiğimizde dille teleffuzun ikrar sayılabilmesi için kalbin de tasdik etmiş olması gerekiyordu. Lazımlığını şey yapıyor. Bu anlaşıldı değil mi? Yine bir başka yerde bakıyorsun. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِ İnsanlardan bazılarını Allah'a ve ahirete iman ettik dediklerini bilir. Ama onlar iman etmemişler. Dille imanın, tasdikin, lüzumunu anlatırken, ispat ederken burada dille imanın geçersiz sayıyorsak demek ki dille iman lazım ama onu geçerli kılan başka bir şeyin varlığı da önemli. Yani işte o bunun mütelazımıdır. Bu anlaşıldı değil mi? Ha, mütelazımıdır. Öbür türlü mütelazımla aksini düşün tekinde kalben tasdikin olmayışı ve kalben tasdik var, dillen olmayışı. Ebu Talib'in vefatında Allah Resulü geliyor. Ancak kelime-i şehadet getir yarın sana ahirette fayda versin diyor. Faydam olsun diyor. Daha önceki şiirinde diyor ki eğer Kureyş'in ihtiyar kadınları beni yani kadınların ayıplamayacağını bilseydin bu sözü söylemekten çekinmezdin diyor. Ama kalben Muhammed'in hatta olduğunu şiirlerinde itiraf eden birisi. Anladım ki Muhammed'in dini hak olan dindir diyor. Bunu şiirinde açıkça söylüyor. Dille telaffuz edemiyor, etmiyor. Kureyş'in kocalarla istihza edip alay edecek diye ama kalben onun doğruluğuna. Yani kalpte iman olmuş olmasına rağmen dille telaffuz etmeyişi onu geçersiz kılıyor. Kalpten iyim tasdik lazım. Dille tasdik lazım. Ama ne kalp yalnız başına geçerli ne de dillen ikrar yan telaffuz yalnız başına geçerlidir. Birbirinin bunlar bir mütelazımıdır. Yani olması olmaz. Amele gelince, tamam mı? Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'deki gelen ayet-i kerimede وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيَ اِيمَانُكُمْ Allah sizin imanlarınızı zayi etmeyecektir diyor. Buradaki iman ne? Namazın Beytül Makdis'ten Kabe'ye doğru tevcihinin akabinde. Peki bu zamana kadar Beytül Makdis'e doğru namaz kılan kardeşlerimiz vardı. Öylece namaz kılarak ölenler var. Onların namazları ne olacak? Denildiğinde bu ayet-i kerime iniyor. Allah sizin imanlarınızı, yani amelinizi zayi etmeyecektir diyor. Allah katındaki en hayırlı amel nedir deyince Allah'a iman mıdır diyor. Yani Allah'a imanı amel kesinlikle diyor. Yani Allah'a imanı kalp dil boyutu değil, amel boyutundakini gündeme getiriyor. Bunu anlatırken, bir misalle örneklendirirken İbn-i Kayyum el-Cevziye rahimahullah diyor ki, bu aynen şuna benzer diyor. Bir mecliste oturan kalabalık bir topluluğun, hepsinin tanıdığı bir şahsın, doğruluğuna itikad ettikleri birisinin gelerek kapıya, bakın şu içinde bulunduğunuz meclis, bina yanıyor diye haber veriyor diyor. Meclistekiler senin emin bir kişi olduğuna itikad ediyoruz. Binaenaleyh sözlerinin doğruluğunu da tasdik ediyoruz diyorlar. Hiç yerlerinden kıpırdanmıyorlar. O kişinin emin, sadık birisi oluşuna itikatları, sözünün sadık olduğunu itirafları, bunlara fayda verir mi? Neden? Çünkü o gelen haberciyi kabul, gelen habercinin haberini tasdik, oradan kalkıp gitmekle ancak onlara fayda verecektir. Gelen habercinin sıdkını kabul etsinler. Haberinin doğruluğunu kabul etseler bile o haberin gereği amel. Oradan kalkıp gitme. Gündeme gelmediği müddetçe orada şey yanan hakkın bunlar. Yani o haberciyi tasdik, haberini tasdik ancak o meclisten kalkıp gitmekle onlara fayda verecek. O zaman burada Resul'e iman, Resul'ün getirdiğine iman, onun getirdiğinin muktezası, gereğini tatbike dökmekle ancak mümkündür. Bakın şimdi ne Yahudiler, ne de Hristiyanlar, ne de Mekke müşrikleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı katiyetle, şahsiyet olarak kabul etmeyen, inkar eden insanlar değillerdi. Bilakis getirdiklerini de inkar eden insanlar değillerdi. Kur'an'da diyor ki, onlar senin, Yahudilerin ve Hristiyanlar kastediyor, oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Bu tanımadan varsa Muhammed'in Abdullah'ın oğlu, Abdullah'ın Abdülmuttalib'in oğlu, Haşim oğullarından olduğunu bilmek midir? Hayır. Oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Tevrat'ta da haber verilmişti, İncil'de de haber verilmişti. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip soru soruyorlar, denene maksadıyla. Sana bir soru soracağız bunu, ya biz ne bilin ya da ya biz ne bir kişi bilir diyorlar. Cennet ehlinin yiyeceğini, çocuğunun ana karnındaki figürünün oluşunu soruyorlar. Az sonra cevap veriyor, siz sorduğunuzda bunu bilmiyordum, bana haber verildi diyor. Kim verdi? Haber verdi. Namus diyor, Cibril'i katlıyor. O olmasaydı o bizim düşmanımız diyor bakalım. Sen Resul değilsin demiyorlar. Haberin doğru diye getirdiğin haber doğru değil demiyorlar. Ama sana bu haberi namus mu getirdi Cibril? İşte biz onu sevmiyoruz, onunla düşmanız. Kur'an'da zikredildiği gibi. Hatta Mekke'ye gelip Allah Resulü Ebu Cehennem diyorlar, ya bir hakem, Muhammed'in iddiaları doğru mu diyorlar. Yazıklar olsun size, Muhammed'in yalanı mı yakaladı? Ama Kureyş'in bu kadar eşrafından büyük insan varken, nübüvvet gitti gitti Muhammed'e verildi, biz buna hazmedemeyiz diyorlar. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar diyor ahirette. Yalanlamayı getirdiğin haberle amel etmiyorlar tipinde. Onlar seni yalanlayanlar var ya diyor. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar ayetini karşı karşıya getirdiğinizde. Senin getirdiğinle amel etmeyenler var ya. Tasdik etmeyenler, yalanlayanlar. Aslında senin Resul oluşunu inkar etmiyorlar onlar. Getirdiklerini amel etmiyorlar manasındakiler. Onun için Resul'e iman, Resul'e iman tipinde ele alınmamalı. Yani Muhammed'e iman, İsa'ya iman var, bir yerde müşterektir. İkisinin de Allah'ın yolladığı Resul olduğunu kabulde müşterek bir imandır aynı seviyede. Ama İsa'ya, yani İsa'nın getirdiğine ona tabi olma yoktur. Getirdiğine tabi olma yoktur. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna iman olduğu gibi ona ittiba da imanın gereğidir. Kitaplara imanla, yani Kur'an'a imanla, sahillerine iman da aynen bir noktada müşterektir. Ama o kitaplara ittiba yoktur. Kur'an'a ittiba var. İttibaya olma ne olabilir? Tabi olma. Evet. Gitar. Allah'a emanet. Tabi. Arkası yani. Allah'a emanet. Bu kadar yeterli çünkü müzakere edilmez.